بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتك درس أجانا سيرة tulizungumzia bai'atu al-aqabati al-ula, ambayo ilikuwa ni bai'a ya kwanza. Ansar, ambao ni watu wa Madina, walichukua ahadi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwaka wa 12 baada ya kutumilizwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na bai'a hii iliishia na kutumilizwa kwa balozi wa kwanza kumwakilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, ambaye ni Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu ardhah. Akafanya da'wa takriban mwaka mzima, na mwaka uliofuata ikawa wengi katika watu wa Madina, au hakuna nyumba katika nyumba za mji wa Madina isipokuwa walikuwepo Waislamu ndani. Leo insha Allah Taala tutaizungumzia bai'atul aqabati thaniya, inayojulikana kama bai'atul harbi, bai'a ya kutangaza vita. Qala sahibu khulasat an-nur al-yaqin fi sanati ath-thalithah 'ashara, fi sanati ath-thalithah 'ashara min an-nubuwati wafada 'ala ar-rasul 73 rajulan wa imra'atan min al-madinah. Katika mwaka wa 13 baada ya utume, walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaume katika watu wa Madina 73 na wanawake wawili. Fabaya'u ar-rasula 'inda al-aqabati ath-thaniya, wakampa bai'a na ahadi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni katika mkutano wa pili waliokutana Aqaba, Mina. Ala ala an ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutumshirikisha na chochote. Tizama ahadi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza katika kila bai'a aliyokuwa akifanya, an ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a. Jambo la kwanza kabisa ni tauhid na kupiga vita shirk. Wa an yamna'u ar-rasul idha hajara ilayhim, na kuwa watamuhifadhi na kumuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa atafanya hijra kuja kwao. Thumma akhraju 12 naqiban minhum, kisha wakaweka wawakilishi 12 katika wao, makabila mbalimbali. Faqala lahum ar-rasul antum mukala'u 'ala qaumikum bima fihim, kwa sababu hawezi kuwa na watu wote kwa pamoja pale, ni wawakilishi ndio wanaokuja pale ambao wasimamia kwa niaba ya watu wao nyuma yao. Kakafalati alhawariyina li'isa ibn Maryam, kufala kakafalati alhawariyina li'isa ibn Maryam. Kwa hivyo kama vile walichukua majukumu wale hawariyin waliokuwa wanafunzi wa Isa ibn Maryam, na nyinyi pia majukumu hayo mnayo, kwa hivyo mtawalingania watu wenu na kwa niaba yao kile mnachokisema nyinyi kitakuwa chasimamia kauli yao wote. Wa ana kafilun ala qaumi, yani almuslimin, na mimi ni kafil kwa hawa ambao niko nao katika Uislamu. Farajau ila almadinati fantashara alislamu fiha akthar min almarrati alula, wakarejea ansar Madina na Uislamu mara hii ya pili uliporejea ukaenea zaidi kuliko ile mara ya kwanza. Hiyo ni kwa kifupi tukizungumzia bai'atul aqaba athania. Tukipanua maudhui hii na kuizungumza kama ilivyothubutu katika tarehe, fi mawsim alhajj fi sanati thalithata ashara min an-nubuwa, katika mawsim wa haji, mwaka wa 13 baada ya kupewa utume, bi maana mtume sallallahu alayhi wasallam tayari tangu kupewa jukumu la kufikisha ujumbe kwa wanadamu imefikia miaka 13 katika mawsim wa haji. Hadhara li adai manasik alhaji bid'un wa sab'una nafsan min almuslimina min ahli Yathrib, walihudhuria katika kutekeleza matendo ya haji 70 na katika watu wa Madina. Ja'u dhimna hujjaj qaumihim min almushrikin, na hawa walikuwa ni Waislamu na walikuwa pamoja na watu wao katika washirikina, walikuwa pamoja katika msafara. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu nasema watu wakawa waulizana wakiwa watoka Madina wakielekea kufanya haji, hatta mata natruku rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yatufu wa yutradu fi jibali makkata wa yakhaf, mpaka lini tutamwacha mtume sallallahu alayhi wasallam azunguka huku na huku atafuta nusra, afukuzwa na watu wake katika majabali ya Makka, aishi na hofu mpaka lini? Yani bimaana imefikia wakati sasa ni sisi wa kumchukua mtume sallallahu alayhi wasallam na kumleta Madina na kumhami kwa hali na mali. Kwa nini tumwacha aishi namna ile? Falamma qadimu Makkah tajarat bainahum wa baina an-nabi sallallahu alayhi wasallam ittisalat sirriya, walipokuja Makkah kajiri baina yao na mtume sallallahu alayhi wasallam mawasiliano ya kisiri. Addat ila ittifaq al-fariqayn ala an yajtami'u fi awsat ayyam at-tashriq fi ash-shi'b alladhi 'inda al-'aqaba fi Mina, wakaafikiana wakutane katikati ya masiku ya tashriq, wakutane na mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii pia walikutana Aqaba Mina. Wa an yatimma hadha al-ijtimaa fi sirriyatin tamma fi dhalam al-layl, mkutano huu ni lazima uwe wasiri kabisa, asijue mtu yoyote isipokuwa wao, tena katika kiza cha usiku. Ka'b bin Malik al-Ansari radiyallahu anhu ambaye alikuwa ni shahida ayana aliyekuwepo katika tukio hili asema kharajna ila al-hajj wa wa'adna rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil aqabati min awsat ayyam at-tashriq, tulitoka kwenda haji tukaahidiana na mtume sallallahu alayhi wasallam kukutana Aqaba katikati ya masiku ya tashriq, yani tarehe 11, 12 na 13 katika mwezi wa Dhulhijja. Wakati watu wako wapi? Wako Mina. Wakanat al-laylatu allati wa'adna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam laha wa ma'ana Abdullah ibn Amr ibn Haram, kafika ule usiku ambao tumeahidiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa yuko pamoja na sisi Abdullah ibn Amr ibn Haram, ambaye huyu ni babake Jabir ibn Abdullah, na wakati ule bado alikuwa ni mushrik ajasilimu. Sayyidun min sadatina wa sharifun min ashrafina, alikuwa ni mtu mtukufu baina yetu wakimheshimu. Akhadhnahu ma'ana, tulimchukua pamoja na sisi. Wa kunna naktumu man ma'ana min qaumina min almushrikina amrana, na ilikuwa katika wale watu wetu tuliokuja nao kutoka Madina wanaojua habari hizi ni Waislamu peke yao, ama wale washirikina hatukuwaeleza kuhusu huu mkutano wetu. Fakallamnahu, tukazungumza na Abdullah ibn Haram. Wa qulna lahu ya Aba Jabir, kumwambia ewe baba babake Jabir, innaka sayyidun min sadatina, wewe ni bwana mtukufu kati yetu sisi. Wa sharifun min ashrafina, wa inna narghabu bika amma anta fihi an takuna hataban linnari ghadan, chelea ukiendelea kubakia katika hali kama hii, kesho utakuja kuwa kuni katika kuni za moto. Kibaki katika shirk, utakuwa kuni katika kuni za moto. Thumma da'awnahu ila al-islam, kisha tukamlingania katika Uislamu. Wa akhbarnahu bi mi'adi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam iyana al-aqaba, tukampa habari ya ahadi ya kukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam aqaba. Qala fa aslama wa shahida ma'na al-aqaba wa kana naqiban, hapo hapo akaslimu na akashuhudia pamoja na sisi mkutano huu, na yeye alikuwa ni katika wale wawakilishi 12, alikuwa ni mmoja wao. Qala Ka'b, Ka'b asema, fanimna tilka al-layla ma'a qaumina fi rihalina, usiku ule tukalala pamoja na wenzetu katika sehemu tuliyoshukia. Hatta idha madha thuluthu al-layl kharajna min rihalina li mi'adi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam natasallalu, ilivyofika wakati wa ahadi yetu na Mtume sallam, tukawa tuchomoka mmoja mmoja kwenda pale tulipoahidiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mustakhfin, tukiwa twajificha. Yani usiku wa kiza tutoka mmoja mmoja ili tusijulikane. Hatta jitama'na fi shi'b 'inda al-aqab, tukakutana pale na Mtume sallallahu alayhi wasallam ile sehemu tulioahidiana aqab. Wa nahnu 73 rajulan wa imra'atani min nisa'ina, na sisi tulikuwa wanaume 73 na wanawake wawili. Nusaybah binti Ka'b, Ummu Ammar, min bani Mazin ibn al-Najjar, huyu ni katika wanawake walikuwepo Nusaybah. Wa Asma binti Amr, Ummu Mania, min bani Salima, hawa wanawake wawili tulikuwa pamoja na wao katika mkutano huu. Fajtama'na fi shi'b nantadhiru Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hatta ja'ana, tukafika pale tukakusanyika sote tumsubiri Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka akaje, watu wamelala. Wa ma'ahu ammuhu al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, akiwa pamoja na ammi yake al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Wa huwa yawma idhin ala dini qaumihi, na wakati ule bado alikuwa hajaslimu, ni mushrik. Illa annahu ahabba an yahdhura amra ibn akhihi, isipokuwa alipendelea kuwa huyu ni mtoto wa ndugu yangu, pamoja na kuwa mimi siifuati dini yake, lakini siwezi kumwacha akaenda mahali akauawa. Na hii ni ilikuwa kabalia, ni ule ukabila kuwa yeye ni kabila yangu, mtoto wa ndugu yangu, siwezi kumwacha. Kwa hivyo akamuunga mkono Mtume za salama katika hili. Wakana awwalu mutakallim, yeye ndiye akawa wa kwanza kuzungumza. Akawaambia hivi, ya ma'ashara al-Khazraj, na walikuwa Waarabu wakiwaita Ansar Khazraj, wawe ni Aus wawe ni Khazraj, waita kwa jina la hilo Khazraj. Inna Muhammadan minna haythu qad alimtum, cheo cha Mtume Muhammad SAW kwetu sisi nyinyi mwakijua, na heshima aliyokuwa nayo kwetu sisi kabila lake. Waqad mana'nahu min qaumina, tumemuhami Mtume SAW na kumuhifadhi kutokamana na watu wetu wenyewe, pamoja na kuwa sisi tuko katika dini yao, lakini tumemuhami Mtume SAW. Fahuwa fi izzin min qaumihi, yuko katika izza hapa, sio kuwa ni mdhalilifu kwa watu wake. Fahuwa fi izzin min qaumihi wa man'atun fi baladihi, wako kumhifadhi akibakia hapa Makka, sababu kabila lake lilikuwa limesimama na yeye. Wa innahu qad aba illa linhiyazi ilaykum walluhuqi bikum, lakini Mtume SAW amekataa isipokuwa ataka kuja kwenu, ataka kuungana na nyinyi. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilayhi wa mani'uhu mimman khalafahu fa antum wama tahammaltum min dhalika. Ikiwa nyinyi mwaona kuwa mwaweza kumuhami Mtume SAW kutokamana na yoyote atakaye wakhalifu, basi ni mzigo mwaubeba huu, kuweni tayari kuubeba. Wa in kuntum tarawna annakum musallimuhu wa khadiruhu ba'da al-khuruj bihi ilaykum famina al-an fad'uhu, na ikiwa mwaona mkizidiwa mtamsalimisha Mtume SAW, mwache mfanye takhdhil, msimnusuru, basi kwa ihsani zenu kuanzia sasa tuachieni. Fa innahu fi izzin wa mana'atin min qaumihi wa baladi, sisi tu hatujashindwa kumuhami Mtume SAW kutokamana na watu wake. Kwa hivyo nyinyi mwasemaje? Qala Ka'b, Ka'b akamwambia, faqulna lahu qad sami'na ma qulta, tushasikia maneno yako, yako wewe tushasikia, weke kando. Fatakallam ya Rasulallah, sasa zungumza wewe ya Rasulallah. Fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta, ukitakacho wewe na Mola wako tuambie, sisi tuko tayari. Wataka nini ya Rasulallah? Wa hadha aljawab yadullu ala ma kanu alayhi min azmin wa tasmimin wa shaja'atin wa imanin wa ikhlas fi tahammuli hadhihi almas'uliyyah alazima, na jawabu hili laonyesha ushujaa waliokuwa nao maansar na ikhlas waliokuwa nao kuwa wako tayari kubeba masuliya haya na matokeo yake ya hatari, wako tayari kuyabeba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza yake, kisha ikatimia bai'a baina yeye na wao. وقد روى الإمام أحمد عن جابر مفصلا قال جابر قلنا يا رسول الله على ما نبايعك, إي أهادي وتكك وتسيسي وكتغاني وتك. قال نتوم السلام كسيما, على السمع والطاعة في النشاط والكسل. منذ كبيس نتاك مجكوي أهادي السمع والطاعة, kusikiliza na kutii, katika hali ya uzito na katika hali ya wepesi. Wa ala nafakati fil usr wal yusr, na muwe tayari kutoa mali zenu wakati mna shida na wakati mna uwezo, mutoe kwa ajili ya hii dini. Nafikiri ingefika hapa kuna jamaa wa sasa watakimbia, kifika hapa mtatoa, mtatoa wakati mnazo, wakati hamuna mtatoa, mwe tayari. Jamaa wangeanza ili la pili litosha, sio? Tayib, la tatu, ala al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza maovu. Nne, wa ala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillahi lawmata la'im, msimame kwa ajili ya Allah subhanahu, msiogope lawama ya mwenye kulaumu. Mtalaumiwa na wengi, lakini muwe tayari kutahammal masuliya. Wa ala an tansuruni idha qadimtum ilaykum, na kuwa mtanusuru mimi nikija kwenu. Wa tamnauni mimma tamnauna minhu anfusakum wa azwajakum wa abnaakum, na muwe mtanihami na kunihifadhi mimi kama mnavyohifadhi wake zenu na watoto wenu na mnavyojihifadhi nafsi zenu. Kisha akamwambia walakumul janna, na mimi nawaahidi mkifanya hivyo yenu nyinyi ni pepo, hakuna jaza nyingine isipokuwa hiyo pepo. Na katika riwaya nyingine ya Ka'b ilipokewa na Ibn Ishaq akataja hiki kipande cha mwisho, qala Ka'b fatakallama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatala alquran wa da'a ila Allah wa raghaba fil islam, kazungumza mtume sallam akasoma Qur'an kisha akawapendezea Uislamu na kuwahimiza kunusuru Uislamu. Thumma qala ubayi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum, niahidini na mchukue ahadi kwangu mimi kuwa nikija kwenu mtanihifadhi kama mnavyohifadhi wake zenu na watoto wenu ndani ya majumba yenu. Fa'akhadha al-Bara ibn Ma'mur biyadihi thumma qala na'am. Al-Bara ibn Ma'mur hapo hapo kwa hamasa waliokuwa nazo yani na mapenzi waliokuwa nao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mkono wake akamwambia sawa tuko tayari. Walladhi ba'athaka bilhaqqi nabiyan, twaapa kwa yule aliyekutumiliza kwa haki kuwa wewe ni mtume. La namna'annaka mimma namna'u uzrana minhu, tutakuhifadhi wewe kama tunavyohifadhi wake zetu ndani ya majumba yetu. Fabay'na ya Rasulullah, chukua bai'a kwetu ya Rasulullah. Fanahnu wallahi abna'u harbin au abna'u alharb, sisi wallahi ni watu wa vita, tuko tayari kwa jambo lolote. Warithnaha kabiran an kabir, hili jambo tumelirithi kutoka kwa babu zetu, kwa hivyo usiwe na wasiwasi katika upande huu, tuko tayari, yoyote atakayesimama dhidi yako tutasimama naye. Qala fa'tarada al-qawl wal-bara yukallimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam Abul Haytham ibn Tayhan wakati al-bara endelea kuzungumza akamkata maneno akasema ya rasulullah inna bainana wa baina ar-rijali hibadan, baina sisi na mayahudi kuna maafikiano, wapi? Madina. Wa inna qati'uha yani al-yahud, na ujue tutakata uhusiano wetu kivyovyote na nani? Na mayahudi Madina. Fahal asaita in nahnu fa'alna dhalika thumma adhharaka Allahu an tarji'a ila qaumika wa tad'ana, sije tukakunusuru ukashinda ukawa ndio mshindi kisha kesho ukarudi wapi kwa watu wako sisi ukatuacha. Qala fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam alivyosikia haya maneno akatabasamu. Thumma qala bal ad-dam ad-dam, damu yenu na damu yangu ni sawa, yani damu yenu ni damu yangu na damu yangu ni damu yenu. Ana minkum wa antum minni, mimi ni katika nyinyi na nyinyi ni katika mimi. Uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum, yule mtakayempiga vita na mimi nitampiga vita, na yule mtakayekaa naye na amani na mimi pia nitakuwa naye na amani. Tizama hapa, kila wanapoendelea kila mmoja ajaribu kuweka wazi ile hatari ya hii bai'a ambao wako tayari kuichukua kwa si jambo dogo, ili wakiichukua ile bai'a waichukue wakiwa wajua ule uzito wanaokwenda kuubeba kwa watu wao. Baada ya kuzungumza masharti haya ya bai'a wakawa takriban na ijma' baina yao kuwa tuchukue hii bai'a, wakasimama wawili katika wale waliosilimu mwanzo kabisa na ambao walihudhuria bai'a zote mbili mmoja baada ya mwingine, ili kuhakikisha au mabwana wako tayari kweli kubeba masuhulia, isije wakatoa bai'a wakawa hawajafahamu kuna mambo hawajayaona hapa, na ili wajue ikiwa waweza kulibeba ili jambo na walibebe, hawawezi basi waliwache. قال ابن إسحاق لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن النضلة العباس بن عبادة كسمام كسيما هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل نيما فهموا kwa jambo gani mumtabi'a na ahadi huyu mtu qalu na'am qala innakum tubayi'unahu ala harbi al-ahmar wal-aswad min an-nas bay'a mnaoichukua hapa ni kuwa mko tayari kupigana na kila aina ya watu kila aina ya watu ambao wako dhidi ya nani ya mtume sallallahu alayhi wasallam fa in kuntum tarawna annakum idha nuhikat amwalukum musiba وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن ikiwa maona mali zenu zikiwa zitaporwa na wakubwa wenu watauawa kuwa mtamsalimisha huyu bwana basi kuanzia sasa fa huwa wallahi in fa'altum khizy ad-dunya wal akhirah mukifanya hivyo ni khazai ya dunia na akhirah wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilayhi على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة na ikiwa mko tayari mali zenu ziporwe na watu wakubwa katika makabila yenu watauawa mko tayari basi chukueni ahadi ni khairi kwenu nyinyi hapa duniani na kesho akhira قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف tuchukua hii bai'a na mali zetu ziporwe na wauawe watakaouawa famaluna bidhalika famalana bidhalika ya rasulullah in nahnu wafina bidhalika tayib tushakubali yote ya rasulullah na sisi tutapata nini mkataba tuko tayari sisi kutimiza na hadi tatimiza na sisi utatupa nini qala aljanna Mtume sallam amwambia pepo. Tizama Mtume sallam anavyofunganisha nyoyo za masahaba wake na Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani hakuna jambo lafanywa mambo ya dunia hapa. Ni kuwa wafanya kwa ajili ya janna. Ni pepo ndio unaipata. Na nyinyi msishangae tutakuja kuzungumzia mawakifu ya masahaba subhanallah. Waweza kushangaa vipi usahaba waweza kufanya hili jambo? Si hivi hakulifanya kwa ajili ya dunia yeye amelifanya kwa ajili ya akhira kwa hivyo hajali chochote kitakachompata hapa duniani ikiwa yuwajua kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ashamwambia wewe ni katika watu wapi wa peponi waonaje wewe uko katika jihad fi sabilillah ghazwat badr ama uhud ama khandaq anayekwambia wewe nenda ukifa enda peponi ni mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ukakuta mambo makubwa waliyofanya masahaba kwa sababu nyoyo zao zilikuwa zimefungamana na akhira wala sio dunia lakini leo ilivyoingia ugonjwa hubbu dunia basi ndio hali ilivyo kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam wala yanzaanna Allahu almahabata min aduwikum Allah atatoa ile hofu maadui zenu walionao juu yenu. Kwa nini? Kwa sababu ya wahan. Hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut. Qal ibsut yadak famasata yadahu fabay'ahu. Ansara kumwambia kama ni yetu pepo, nyosha mkono wako. Kanyosha mkono kila mmoja akampa bai'a Mtume صلى الله عليه وسلم na hadi. Qala Jabir فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين أسعد بن زرارة نهو اندي أليكوا مفن يدعو فموجنا مسعب بن عمير يندي أليكوا مدوغو كتكاوى سبين يندي مدوغو كي عمري أكزويا فقال رويدا يا أهل يثرب تزاما كلا موجة بيو سماما إليكوا نشو زيت واللجام ngojeni tartibuni inna lam nadrib ilayhi akbad al-ibil illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah hatukutunga safari yetu kutoka tutokako kule mpaka hapa isipokuwa sisi tuamini kuwa huyu nani ni mtume wa Allah وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة نليكم وندوها بكم لتكويت مجيوة تمكات أوسيان نوارب وتي وقتل خياركم نكوا وبروين وأن تعضكم السيوف نما بانغا يتوكتكات وهيل من الليفاني فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه ikiwa mtasubiria jambo hilo chukueni hiyo bai'a wa ajrukum ala Allah na ajri yenu iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa imma antum takhafuna min anfusikum khifatan fadharuhu ikiwa mna hofu basi wacheni fa huwa a'dharu lakum 'inda Allah mkiwacha ni udhuru mnao mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mliwacha si mubebe kisha mshindo njiani فقالوا أنصار وكمن بيها يا أسعد أمط عنا يدك تقول لي مكون واكو تكتاركم ببيعة متومزة فوالله ما نذر هذه البيعة والله يتتيواجه هي بيعة وبعد ذلك بدأت البيعة العامة قال جابر فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة المهم أنصار wakachukua hiyo bai'a kwa badala yake ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutimia bai'a akataka watu 12 wao watakuwa ni wawakilishi wa watu wa Madina tayari kusimamia masuhulia ya yale ambayo wako tayari kuyabeba katika waliochaguliwa miongoni mwa al-Khazraj As'ad ibn Zurara Sa'ad ibn Rabi' Abdullah ibn Rawaha Rafi' ibn Malik al-Bara ibn Ma'rur Abdullah ibn Haram Ubadah ibn Samit Sa'ad ibn Ubadah al-Mundhir ibn Amr na katika Aus Usayd ibn Hudayr na Sa'ad ibn Khaytham ibn al-Harith na Rifa'ata ibn Abd al-Mundhir ibn Zubair na Mtume sallallahu alayhi wasallam akachukua bai'a kutoka kwa Ansar na kuwachagua hawa watu 12 wakiwa ni wawakilishi wa watu wao wa Madina baada ya kumalizika hii bai'a ولما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الانفضاض ولكو تياري مصحابة وتككون دوكا اكتشفها أحد الشياطين موجكت كما شياطين شيطان وليكو بالي أكفنبوه لجامبو أكفهام واتوفنين سيمونا دام جن na kwa sababu wamekuja katika wakati wa mwisho hawezi kuwajulisha makuraish kuja kuwaona masahaba wakifanya lile jambo ikawa haiwezekani habari kufika kwa siri kama dhalika shaitan ala murtafi'in min al-ard wa sahabi anfadhi sautin sumi'a qattun akapiga kelele kwa sauti ya ahla al-akhashib yani al-manazil هل لكم في محمد والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم محمد نبي نواكي وشكسانيكا kwa ajili ya kuwapiga vita ile kelele ikasikika kwa sauti ya juu sana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اذب العقبه هو ني شيطان جن وعقبه اما والله يا عدو الله لا اتفرغن لك هنا وقتي واكو يا عدو الله kisha mtume za sallam akawaamrisha waondoke wakaondoka makuraish wakija hawakukuta chochote na makuraish waliposikia hii sauti Siku ya pili, kama nitakavyoeleza, watakuja kujulia kuhusu hizi habari. Ansar waliposikia sauti ya yule shetani, al-Abbas ibn Ubadata ibn Nadla akasema, wallahi au alladhi ba'athaka bilhaqi in shi'ta lanamilanna ala ahli mina ghadan bi asyafina, ukitaka kesho tutawakata kata kwa mapanga watu wa Mina, hakuna mtu aweza kusimama na sisi. Tuamrishe ya Rasulullah, sisi tuko tayari, na atangaze kuwa tumefanya. Qala Rasulullah sallam, lam nu'mar bidhalika, bado hatujaamrishwa kufanya hivyo, msifanye hivyo, sababu si wakati wake, bado hawajapata nguvu Waislamu, si wa kuingia katika kufanya hili jambo. Walakin irji'u ila rihalikum faraja'u wanamu hatta asbahu, akawaamrisha warejee, wakarejea wakalala mpaka asubuhi. Habari zilipofikia Makuraish ikawatia huzuni na wasiwasi sana, kwa sababu walikuwa wajua natija ya Ansar ikiwa wataafikiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna baadhi ya biashara zao nyingi zitakatika, akili yao kwenye biashara, kwenye dunia. Yaani mji fulani ukisilimu, tutapita vipi na misafara yetu? Yaani akili yao iko huko. Ambapo wangesilimu wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikum Allahu min fadli insha'a. Kwa hivyo hizi ilikuwa ni habari zimewafikia zikawatia huzuni. Tawajjaha wafdun kabirun min zu'ama'i Makkah wa akabira mujrimiha ila mukhayyam ahli Yathrib, wakaja kikundi kikubwa katika wale waovu wakubwa wa Makkah, wakaja kwenye khema la Mina la watu wa Yathrib. Kisha wakasema, ya ma'ashara al-Khazraj innahu qad balagana annakum qad ji'tum ila sahibina hadha tastakhrijunahu min baini adhhurina, zimetufikia habari mmekuja kwa huyu bwana, mwataka kumuondoa baina yetu. Watubai'unahu ala harbina, na mmempa ahadi ya kutupiga sisi vita. Fa innahu wallahi ma min hayyin min al-arabi abghadu ilayna min an tanshib al-harb baynana wa baynahum minkum, kama kuna watu ambao hatupendi kupigana na wao katika Waarabu ni nyinyi, hatutaki kitokee vita baina sisi na nyinyi. Na sote tufahamu kuwa washirikina katika watu wa Madina walikuwa hawana habari. Hawana habari juu ya nini? Juu ya hii bai'a. Wakasimama wale washirikina wakawa waapa, yahlifuna billahi ma kana min shay'in wa ma alimna, wallahi hakutokea chochote wala tujui sisi. Hatta atau Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sul munafiqin, na hapa hata ule Uislamu wa uongo pia hajautangaza, ule wa kudhihirisha Uislamu aliyakuwa ameficha ukafiri. Faja'ala yaqulu hadha batilun wa ma kana hadha, huu ni uongo na haijakuwa. Wa ma kana qaumi liyaftatu alayya mithla hadha, haiwezekani watu wangu wafanyili jambo bila nini, bila ruhusa yangu, sababu yeye ni mkubwa. Amma almuslimuna fanadhara ba'dhum ila ba'd, waislamu wakawa watizamana. Thumma ladhu bis-samt, kila mmoja kanyamaa kimya. Falam yatahaddath ahadun minhum binafyin au ithbat, hakuna mmoja hata mmoja alizungumza kukanusha wala kuthibitisha. Si hao wako wakilishi washazungumza na ushirikina wao na waape wamalize, sisi habari ndio tunazo, kimya. Wama la zu'ama quraish ila tasdiq al-mushrikin faraja'u khaibin, Makuraish wakamili katika habari za washirikina wenzao walivyoeleza, wakaondoka wakijua ni amani, hakuna kitu kilichopita. Na hii ndio al-bay'atu al-aqaba athaniya, ambayo julikana kama bay'atu al-aqaba al-kubra, na imetimia na kuonyesha mahabba ambayo Ansar waliokuwa nayo juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mahabba ambayo yamejengewa na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mapenzi haya yalibakia kwa sababu hayakuwa kwa ajili ya dunia, bali yalikuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bai'a hii athari yake iliyokuja baada ya hapo haijawahi kutokea katika tarehe wala haitatokea mfano wake, manake ndio ilikuwa ni sababu ya nusra kwa Uislamu mpaka mnavyoona leo. Na baada ya hii bai'a hapo ndipo moja kwa moja kinachofuata ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kuamrisha Waislamu kufanya hijra kutoka Makka na kuelekea Madina. Na hayo insha Allah ta'ala tutakuja kuyazungumza katika halqa zitakazokuja. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.